Szóval másodállásban magamat játszom egy darabban, ami a figyelem gazdaságról szól, meg agitátorokról az online térben. Most már több mint egy éve, ez lesz a 10. előadás ma, és én azt hittem, hogy én nagyon szeretnék így színpadon állni, és színészkedni, és képzeld el, annyira ugye gyorsan váltakozik minden, az új innen is túlok, az agórák, a saját TikTok, a minden csatorna, hogy mert meguntam nagyon, hogy ugyanazt kell előadni, és nincs benne semmi. Hát és akkor képzeld el, amikor egy előadás az ezredik állomáshoz ér, hogy utálhatják a színészek, hogy ugyanazt le kell nyomni. Viszont az egy izgalmas történet, hogy mi ott találkoztunk először a darabban, és a számos élet, hogy ez hogy jött össze? Igen, tehát hogy ez már, ez a darab, hát ez jó másfél éve szerintem megy már a trafóban, és én úgy kerültem oda, hogy a Partizánban voltam hivatalos valamilyen, nem tudom, melyik eseménynek a kapcsán egy elemzésre, és ülünk a Gulyás Marcival, de elhúzódott az adás, tehát hogy ott még voltak további vendégek, és mondja nekem a Marci két ilyen bejátszó között, hogy neki van egy színház jegye a trafóba estére, de nem fog odaérni. Én viszont ugye befejeztem ott az elemzést, és mondta, hogy nem mész el helyettem, mert egy jegye van, hívták, én pont odaérek, bevágom magam a taxiba. Mondom, jó, akkor megnézem, mert végül is mit veszhetünk. Még így néztem, hogy kik szerepelnek benne, onnan Seres Samu, úristen, nem baj. És pont az volt, hogy annyit elárulhatunk kulisszatitkot szerintem erről az előadásról, hogy nagyon is reflektál az ott lévőkre, meg arra, hogy hogyan lehet a figyelmet megragadni. Ezért aztán, amikor bemegyünk, akkor egy hatalmas nagy chatfal van kivetítve, és akkor először még keressük, hogy milyen, kikhez tartoznak, kik csetelnek élő vagy sem, és akkor leültem ott egy helyre, és szembe ült a Samu, és azt láttam kivetítve, hogy a Samu írja ki, hogy itt van a Dulszabi is a közönség soraiban. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 30. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulszabolcs. Nagyon szépen megkérünk mindenkit arra, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, valamint hagyjon egy jól megszokott algoritmust támogató kommentet, és ha tehetitek, akkor támogassátok két fő szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, és mindenképpen csatlakozzatok az Agórához, az előfizetői közösségünkhöz. És olyannyira köszönjük a szuper köszönömöket, hogy meg is köszöntük Olá Tímeának, aki így a felvezetőbe már küldött nekünk szuper köszönömöket, úgyhogy most megköszönjük így az éles adás közben is, nagyon, nagyon kedves, és lám, érdemes nézni a felvezetőnket is. Na ebben a mostani adásban, hogy nem, jó sok témánk van, fogunk beszélni egy picit arról, hogy mit is jelent, és mi a célja a Fidesz teljes pályás letámadó ukránozásának, hogy került ez az egész ukrán téma megint most a Tiszavilág app közelébe, miért beszél Orbán Viktor folyamatosan brüsszeli mosodáról, miért turnézik Lázár Jánossal Orbán Viktor, Varga Juditnak miért üzenget Gulyás Gergely, hát kitérünk egy picit arra is, hogy a DK hogyan gondolja a fiatalodást, itt egy erre utaló jelet már el is rejtettünk, természetesen lesz heti súlyok ebben az adásban is, és hát próbálunk egy picit majd arról is beszélni, hogy ez a hét hogyan telt Orbán Viktor, illetve Magyar Péter számára. Még mielőtt belevágunk a témákba, érdemes bepromózni még a következő Agóra adást, ez a második részünk, Magyar Péter útja 2026-ig ezt a címet viseli. A videón láthatjátok az első részt, amit mindenki számára elérhetővé tettünk, hogy lássátok, hogy milyen is az Agóra, szóval október 13-a 6 óra, csatlakozzatok a közösséghez, és akkor velünk tarthattok ebben az exkluzív élőadásban. Így van, és már volt egy agóránk, ahol te kaptál, nem tudom, visszajelzést, én kaptam pár olyan visszajelzést, hogy sokaknak tetszett ez a koncepció, hogy pár ugye az aktuális dologról beszélünk, de nem kifejezetten így a napi hírek kommentálásáról, és most is ez a szándékunk hétfőn, hogy egy picit azokról a dilemmákról, azokról a kihívásokról beszéljünk, amelyek Magyar Péterre mindenféleképpen meg kell küzdenie a következő hónapokban, és ez az adás reményeim szerint abban a, is segíti majd a tisztán látást, hogy tényleg különítsük ezt el, hogy mire kell figyelni, illetve mik azok a dolgok, amelyek csak így a hangzavart erősítik. És erre csatlakozva, hogy éppen Péter írja most azt a kérdést rögtön bele a közepébe, hogy mit gondolunk a Bódis Kriszta hatházi Ákos versenyhez Zuglóban, és mindjárt mondok erről persze pár szót, de hogy pont ebben az adásban egy picit beszélgetni fogunk arról, hogy ezek persze vannak olyan választók, leginkább egyébként a már Tisza mellett döntött szavazók, akiket izgat ez a kérdés, de valójában ez egy nem egy fontos politikai kérdés. Tehát Budapest és az, hogy Budapest átbillent és a Tiszára szavaz, az szinte eldöntöttnek tekinthető, és ez az egész zuglói helyzet, amely egy bizonyos körben habosítva van, ez nagyjából a Hungária körúton kívül már elég keveseket érdekel. Tehát itt például erre az a válaszom, hogy egyrészt még nem tudjuk a jelölteket mindig, az egy logikus lépés lenne, hogy oda küld egy ismertebb embert Magyar Péter Zuglóba, de hogy valójában ez, hogyha azt nézzük, hogy Magyar Péter kihívásai között nagyjából hol szerepel, akkor lehet, hogy az első százban sincsen a zuglói helyzet. Az viszont minden magyart jogosan érdekelhet, hogy Kertész Imre után Nobel-díjas lett Krasznahorkai László, az innen is túl nevében, innen is szerintem gratulációnkat küldjük. Felrobbant tegnap a mi kis echo chamberünk, amiben nem tudom, hogy igen, minden magyarhoz eljutott el, de hogy fantasztikus hír. És hát gratulálunk Krasznahorkai Lászlónak, viszont mivel az innen és túl értéknyilatkozatának az egyik alapja az átláthatóság és a szókimondás, ezért én megmerem kérdezni a Samut, hogy hány Krasznahorkait olvastál, és a polcodon hirtelen nem láttam kiállítva. Még nem jutottam el Krasznahorkaihoz, Kertész Imrét olvastam, jó, nyilván. De le hogy... vagy egy jó 25 évvel maradva akkor. Igen, de nem, még nem olvastam Krasznahorkait, te olvastál Krasznahorkait? Nem olvastam, és azért nem olvastam, mert tehát onnan indul ugye az egész, hogy a sátántangó, ami tényleg azért a csúcs, liberális csúcs elit körökben akkor ott van, hogy azt egyszer végig kell nézni. Én nem tudtam még végignézni a sátántangót, és így aztán nem is kaptam kedvet ahhoz, hogy Krasznahorkait olvassam. Hát nyilván most, hogy azért beépül a magyar Nobel-díjas egy picit a mainstreambe, érdemes nekiállni, úgyhogy inkább azzal zárom, hogy aki óckodott is, próbáljunk meg együtt Krasznahorkait olvasni, én javaslom, és Samuval elindítjuk a Krasznahorkai versenyolvasást, hogy valamit olvassunk el, és akkor legközelebb majd beszélünk. Jó, akkor az innen és túl olvasói körében. Így van, így van, de gratulálunk, mert ez tényleg szép teljesítmény, és csak hogy egy picit a politikai vonatkozásáról is beszéljünk. Az, hogy nyilván minden politikai erő, politikus egyöntetően tud gratulálni Krasznahorkai Lászlónak. Én azt gondolom, hogy ebben a mostani teljesen, hát lehet mondani politikailag dilis időkben vannak ilyen közös alapok, meg konszenzus, ez mindenféleképpen dicséretre méltó, és szerintem az, hogy Orbán Viktor, éppen hallgattam a Kossuth Rádiót, kitért erre a dologra, elmondta, hogy tudja, hogy nem ugyanolyan értékvilágot képviselnek Krasznahorkai Lászlóval, ettől függetlenül mindkettőjüknek a célja Magyarország dicsőségének az emelése, és ez a lényeg, hogy dicsőséget hozott. Ez egy, szerintem egy nagy vonalú nyilatkozat. Abszolút, és én mindig azt szoktam nézni ilyenkor, hogy minden politikus olyan idézetet próbál megosztani Krasznahorkaitól, ami valahogy az ő értékrendjét, vagy az ő politikáját erősíti, és tök érdekes, hogy... Azért a politikát annyiban sikerült becsempészni, hogy én hallgatom ugye Orbán Viktornak az összes megszólalását, és tényleg az volt, hogy amikor a Lőkősháza, a Békés Csaba vasútvonalat átadták, akkor idézett Orbán Viktor egyet Krasznahorkai Lászlótól, aki gyulai, tehát hogy közelben van, és már megjelent a Mandineren, hogy Orbán Viktor egy látnok, mert idézett Krasznahorkai Lászlótól nemrég, és igazából így megpróbált erre a sikerre rámenni. Én a chatfalon biztatlak titeket arra, hogy megírjátok többen, hogy olvastátok, vagy láttátok a Sátántangót, hogy akkor írjátok be, biztassuk egymást, hogy mit érdemes, vagy hogyan érdemes, melyik művét érdemes olvasni, ami hát fogyaszthatóbb rögtön. És köszönjük Tímár Valériának is a szuperköszönömet. Sőt, Nobody 94 euróban azt küldött szuperköszönömet, úgyhogy ez a super thanks, euro super thanks. Egyenesen a mosodából érkezett. Igen, vagy super danke. Igen, mielőtt rátérnénk erre az egész mosodázásra, azt gondoltuk Samuel, hogy nézzük át a vezetőknek a mozgását, mert hát Orbán Viktor eléggé sűrű hetet tudhat maga mögött, és hát stopposa is akadt, pontosabban eljátszották Lázár Jánossal, hogy akkor őt felveszi, és elmegy Kelet-Magyarországra turnézni. És mit szólsz ehhez a videóhoz, meg a kis benzinkuti kávézáshoz? Azt már megszoktuk, hogy Orbán Viktor úgy pozícionálja magát a videóiban, és ez már egy hosszú évekre visszamenő hagyomány, hogy ő az átlagemberként elmegy az újságoshoz, elmegy lángost venni, elmegy a helyi vendéglőkbe, amikor járja az országot. És visszatérő elem, ezt majd figyeljétek meg, hogy mindig presszót kér, és mezítlábas presszót kér, és ez egy érdekes, hogy te szoktál mezitlábas presszót kérni esetleg? Nem, de amúgy ez egy ilyen, mostantól lehet, hogy kérek így Orbán Viktor után szabadon, szóval úgy pozícionálják magukat Lázár Jánossal, hogy ők ugyanúgy a néptagjai, akik szintén mindenki jár tankolni, mindenki kávézik ott, és ez egy ilyen pozícionálásnak érzem. Így van, de ebben a videóban van azért egy olyan különlegesség, hogy hát érdemes felfigyelnünk az ilyen nem is olyan apró jelekre, hogy Orbán Viktor egyre többet mutatkozik Lázár Jánossal. Egyre jobban felemeli őt, mind retorikailag, mind vizuálisan, mind kampánytechnikailag, és írtam erről egy gyors elemzést, ahol elkezdtem összegyűjteni azt a dolgot, hogy beveszi őt a kampánycsapatába. Aztán a Lázárt nevezi a nemzeti oldal legbátrabb emberének. Többször mutatkozik vele külön, ugye említett vonatozása a Lőkösháza Békés Csaba vonal átadásánál, most egy egész napos turnét tesz a közlekedési miniszterrel, és mindezt, hogyha hozzávesszük, hogy Orbán nem nagyon teszi meg ezt minden miniszterével, nem is nagyon emlegeti az összes miniszterét, leginkább Lázár Jánost és Szijjártó Pétert szokta így kiemelni a beszédében, akkor azért legyen arra egy politikai szimatunk, hogy itt bizony egy utódjelöltnek a keresése vagy feltupírozása zajlik. És ebben nem azt mondom, hogy eldöntötte például Orbán Viktor, hogy akkor Lázár János lesz az utóda, már csak azért is, mert hát pontosan tudom, hogy a Fideszben sokan így a szívkatéterüket keresik. Ettől a dologtól Lázár Jánosnak nagyon sok fideszes nagy emberrel van konfliktusa. Az egyik ilyen konfliktus egyébként pont így az Ötpotban podcastben kulminálódott, amikor Navracsics Tibor eléggé keményen visszaszólt Lázár Jánosnak, és ott asztalra tette a konfliktusuk egy darabját. Tehát sok ellendrukkere van, viszont érdemes azt látni, hogy Orbán Viktor elkezdett gondolkodni az utódlásban, nem 26-ra, hanem utána, és elkezdett építeni egy olyan narratívát, hogy lám-lám mellette megfér valaki még egy dudás a csárdában. És volt egy olyan kis videója múlt héten, amikor az EU csúcson járt Koppenhágában, hogy bárhuzamosan megcsinálták és úgy vágták, hogy amit Orbán külföldön az EU-ban csinál, azt csinálja Lázár itt belföldön. És egymás mellé vágták ilyen párhuzamos vágással, hogy amikor megérkezik Orbán Koppenhágába, megérkezik Lázár János vásárosnaményba. Amikor felszólalt, nyilatkozatot ad, és ezt így párhuzamosan mellé vágták, és hát azért az, hogy a miniszterelnök oldalán mellé vágnak valakit, hogy ki mit csinál belföldön, amíg ő külföldön van, ez azért egy új politikai szint, és Hát mi is beszéltünk arról a dologról, hogy Orbán számára nagyon is kívánatos lenne egy ilyen felállás, hogy ő a nagy stratégiai, geopolitikai, külpolitikai ügyekkel foglalkozik, és kell neki egy ember, aki a hazai apró munkát végzi. Én úgy látom, hogy ennek a történetnek az építése zajlik. Az viszont az időzítés nekem eléggé meglepő, hogy ez miért nem kezdődött a ciklus korábbi szakaszaiban. Lehet, hogy Orbán Viktor akkor még nem érezte a változás szelét, vagy hogy itt lehet az, hogy bárkit lefogja, leválthatja akár őt, és így fél évvel a választások előtt valakit mást építeni, az nekem elég érdekes. Nem, hogy érdekes, hanem ez egy kulcskérdés, amit most felvetettél, és erre olyan válaszok vannak a Fideszben, ez konkrétan egy magát nagyon sok mindenre rálátónak tartó fideszes mondta, hogy Orbán azt a szerepet szánta Lázár Jánosnak így a ciklus első felében, hogy ő nem építésügyi, hanem leépítésügyi miniszter lesz, azaz neki kell egy csomó mindenre nemet mondania. Hogyha emlékeztek, ezt a szerepet is vitte Lázár János, ami hát azért egy olyan szempontból is kényelmetlen politikai szerep, hogy a saját politikai szövetségeseknek kell folyamatosan nemet mondani. Ugye Vitézi Dávid rá is olvassa Lázára, hogy miket húzott ki, milyen fejlesztéseket állított le, és akár még mellé írta ugye így nagy betűkkel, hogy nem soha. És a kegyelmezési ügy annyiban volt egy fordulópont, hogy ott Lázár nem is olyan titkom, beleállt abba a politikába, hogy itt nem kell kesztyűs kézzel finomkodva beszélni erről a dologról, neki megy Novák Katalinnak, neki megy Varga Juditnak, hogy milyen hibákat vétettek, és innen csak egy lépés volt, hogy hát ki a felelős ezért végső soron, és én úgy tudom, és ettől a forrásomtól is úgy hallottam, hogy itt új alapokra helyezte Orbán Viktor és Lázár János a kapcsolatát ezen a ponton, és láthatóan ott volt Lázár János pályafutásában egy fordulat, és hát teret adott neki Orbán Viktor. Eddig úgy tűnik, hogy Lázár János él, vagy élni akar ezzel a dologgal, aztán meglátjuk, hogy mennyire tolja túl. A leépítésügyi miniszterről eszembe jutott az, hogy hogyan válaszolt Magyar Péter, vagy hogyan tematizálta Lázár és Orbán találkozóját. Egyből úgy, hogy vajon miért nem vonattal utazik a két miniszter, és visszatért Magyar Péter ahhoz, hogy a leépülő közszolgáltatásokról beszéljen, és nyilván ő egy olyan képet vágott ki, amin tanácstalannak tűnik a kormány két kiemelkedő tagja. Érdekes, hogy kicsit nekem elveszik ez a poszt a végtelen tematizációs úton. Nincs most egy dolog, amit Magyar Péter üt a Facebookon, hanem bele-bele kapdos különböző témákba. Hát mert ez egy úgynevezett ilyen reakciós poszt, tehát ez egy reaktív üzemmód. Ez úgy nézett volna ki 10 évvel ezelőtt, hogy amikor van valami napi történés, akkor a párt küld egy közleményt a sajtóosztályon keresztül. Ma már ez a reakció, vagy pártreakció nyilván Magyar Péternek a Facebook oldalán zajlik. De hát ugye valójában itt van egy olyan dilemma ebben az egész dologban, hogy nyilván a Tisza és Magyar Péter is látja, hogy azért ez a Orbán Lázár közös kiállás, ennek van egy politikai üzenete, és az első döntés, hogy foglalkozzon-e vele, hogy foglalkozzon, kell-e, nyilván így megpróbálta a saját történetével összekötni, de ugye itt ennek a turnénak, ők nevezték ilyen egynapos turnénak, van még egy olyan érdekessége, hogy míg ugye Magyar Péter, amikor turnézik, országot jár, akkor olyan fórumokat tart, amelyeket a nyílt színen, köztereken tart, ott beszél, ott lehet tőle kérdezni. Hát itt ugye gondolkodott ezen azért a miniszterelnök is stáb, hogy hogyan oldja meg a dolgot, és leginkább a polgármesterekkel, fideszes polgármesterekkel találkozott, jól zárt irodáknak a mélyén, azért jól bezárva azt az ajtót, tehát itt több olyan közös kép volt, ahol ülnek a nagy befolyású fontos urak az asztalnál, esetleg néhány hölgyel, de érezték azt, hogy muszáj lesz valami olyan jelenetet is bevágni, hogy Orbán Viktor, mintha egy ilyen előre meghirdetett fórumot tartana, és egy olyan kép is elkezdett terjedni erről a fórumról, amelyet így rögtönözve tartotta, ki tudja, hogy egyébként akik ott állnak, lehet, hogy a salgótarjáni önkormányzatból kivezényelt dolgozók, nem lehet tudni, hogy hát ezt nem tette ki Orbán Viktor a saját Facebook oldalára ezt a képet, de elkezdett terjedni, mert hát nyilván van egyfajta olyan vizuális üzenete, amely nem biztos, hogy hízelgő a miniszter úr számára, miniszterelnök úr számára. Orbán Viktor az utóbbi hónapokban pórul járt a székekkel, és ezt kezdhetjük onnan is, hogy talán Tusványos környékén, vagy a tranziton volt egy ilyen pillanat, hogy lepróbált ülni valahova, és akkor beszakadt alatt a szék. Utána volt ez a pillanat, hogy valamelyik beszédében megfordította a széket, és ilyen Varjú Lászlósan szólt a fiatalokhoz, és most ez a... Hát ez az edzőtám, az nem a az edző, harcosok persze, edzőtábor persze. Volt, és az edző az beült. Igen, a tényleg, edzeni. Most, tényleg, persze, hát... És ez is a közös, valójában az ilyen közös élményhez nyúl vissza, hogy a foci öltözőkben így ül le az edző, és így dorgálja meg a csapatot, szóval igen. De így szokta megdorgálni manapság az edző a csapatot? Fogalmam sincs, hát nem tudom, nem hiszem. Ez ugyanaz, hogy ez a vagány most, és akkor be kell próbálni, de igen, amit te nagyon diszkréten fogalmazol meg, az konkrétan azt jelenti, hogy egy ilyen pici embernek tűnik, akinek székre kell állnia ahhoz, hogy meghallják a hangját. Ennek ez az üzenet ennek a képnek. Igen, és ugye itt nyilván az a fő kérdés, hogy érezte a stáb, hogy valamilyen ilyen utcai dolgot kell tartani, de annyira nem voltak azért biztosak ebben a dologban, hogy azt az előkészületet nem tették meg, hogy legalább egy dobozt hozzanak, vagy egy olyan mini magaslatot, mini pódiumot oda tegyenek, ahol hát nyilván nem ennyire előnytelen kép készül a miniszterelnökről. Viszont ugye az előző héten kirakta Orbán Viktor Kopenhágából a Viktor Info képet, ahogy végtelen kamera körbeveszi. Elkezdődik most már végre Orbán Viktor országjárása, vagy nem? Hát itt ugye ez még nem annak, ennek az országjárásnak a kezdete, és ugye beszéltünk már arról, hogy lesz-e Viktor Info vagy sem, de van egy olyan nagyon komoly kockázata annak, hogyha Orbán Viktor majd elindul országot járni, az pedig az, hogy mi van akkor, hogyha Magyar Péter megjelenik egy ilyen fórumon. Tehát ha ez előre meg van hirdetve, ez Magyar Péter számára is hordoz természetesen kockázatot, de ezt a fajta találkozót, ezt hát azért nem biztos, hogy kívánná Orbán Viktor, vagy legalábbis fel kell nagyon készülnie, hogy hogyan reagál egy ilyen helyzetben. A másik ilyen kockázat, amit mérlegelni kell, az pedig nyilván az, hogyha ha kritikákat kap, az egy teljesen másképp kereteződik, mint amikor Magyar Péter kap mondjuk kritikákat az országjárásán, és ő kezd szócsatákba. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szembe állnak ki az emberek, és a fejére olvassák azt, csak azokat, amiket egyébként Lázár Jánosnak is a fejére szoktak olvasni, az egy picit lerombolja azt az imázsát, amit itt azért 15 évig építettek, hogy Orbán Viktor a tévedhetetlen és sérthetetlen nagyhatalmú vezető, akinek valójában olyan meglátásai vannak, hogy ha nincs is igaza, akkor igaza lesz, és mindig mindenki látja az ő zseniét. Szóval ez ezért egy kockázatos dolog. Itt most, amit látunk, ez még egy biztonsági játék. Magyar Péter is folytatja a terepmunkáját. Ne feledkezzünk meg arról, hogy október 23-áig még tart a 80 nap alatt Magyarország körül program, csak nyilván elfeledkezünk róla, hiszen az országos politikában olyan dolgok történnek, amik a hírversenyben felülírják azt, hogy Magyar Péter éppen most itt a pécsi Tisza-szigetnél jár, a pécsi egyetemisták Tisza-szigete talán, és nyomja, attól függetlenül, hogy nem kap ez nagy nyilvánosságot, ott helyben ennek még mindig nagy ereje van. Én itt ezzel a pécsi találkozóval kapcsolatban egy olyan dolgot dobnék be, hogy a maga a narratíva gyártás, a politikai kommunikáció mennyire át tud politikai ügyeket alakítani, hogy hát hétvégén volt ugye a Pécsi Pride, ahol minden idők legnagyobb ilyen Pécsi Pride-ja volt, ugye ez abban különleges, hogy Magyarországon, vidéken ez az egyetlen ilyen Pride felvonulás van, és emlékezhetünk, mekkora különbség volt a között, hogy Budapesten akkor most elmegy Magyar Péter, részt vesz-e Magyar Péter, mennyire tiszásodik be ez a Pride, és most ugyanezek a hangok a Pécsi Pride-nál nem voltak. Tehát például senki nem vetette azt a dolgot fel, hogy mondjuk így az országjárása közben miért nem 4 nappal előbb járt Magyar Péter Pécsen, és mi nem 4 nappal előtt találkozott pécsiekkel, amikor ott volt a Pride, amire egyébként végül a pécsi polgármester is elment. Szóval, hogy miután nem volt erről szó, ez az egész politikai vita most ezzel kapcsolatban nem képződött, és Magyar Péter vígan kitehette, hogy hát ő most jár Pécsen, és ezen az egész pécsi látogatásán, a pécsi fórumán, ezekben a bejegyzéseiben szót sem ejtett erről az egész Pride kérdésről. Szerintem az ellenzéki választók valahogy egy ilyen csöndes kompromisszumot tettek arról, hogy így elfogadták mindannyian, hogy ez így nem fog megvalósulni, és a saját értékeiket picit lejjebb adják annak érdekében, hogy itt kormányváltás legyen, de ez csak a saját teóriám. Na Péter, előbb már megkérdezte tőlünk, hogy szerintetek lesz-e exek harca 2026-ban, és hát olyannyira rátalált a témánkra, hogy egyébként beszélünk természetesen arról, hogy hirtelen Gulyás Gergely kirakott egy videóüzenetet így a hét közepén, hogy szeretné több olvasója, hogyha Varga Judit visszatérne, és így nyilvánosan át is adta ezt az üzenetet, majd pedig a Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy jövő héten fog találkozni Varga Judittal, és akkor megpuhatolja azt, hogy akkor visszatér-e. Ugye Magyar Péter volt felesége, a volt igazságügyi miniszter. Először is hirdessünk egy ilyen igen vagy nem játékot, írjátok meg most, akik élőben nézitek cseten, de egyébként akik visszanézitek, ott is írhatnátok pár gondolatot, hogy szerintetek Varga Judit bármilyen pozícióban, vagy bármilyen, ha nem is formális, de hogy bármilyen módon visszatér-e a Fidesz kampányába. Te mit gondolsz? Szerintem nem, hogyha ő jól dönt, akkor nem fog visszatérni, mert hatalmas rizikója van, de itt nyilván a legnagyobb kérdés az, és ezt majd kérlek fejtsd ki bővebben, hogy megéri-e a Magyar Péter kizökkentésével való próbálkozás, hogy az Varga Juditnak jól sikerül, annak az oltárán, hogy a kegyelmezési ügyet újra tematizálhatja az ellenzék. Szóval itt szerintem ez a legnagyobb dilemma. Én nem térnék vissza a Varga Judit helyében. Hát ugye itt van a személyes szál, meg a politikai szál, hogy Varga Juditnak valószínűleg a háta közepére nem hiányozna ez a dolog, de hát ugye a politika más. Mielőtt itt azt megpróbálnám, hogy a előnyei, hátrányai ennek a dolognak, egy olyan dolgot vetnék fel, amiben nem vagyok biztos, méghozzá az, hogy a végét tudja-e a Fidesz ennek a dolognak. Tehát, hogy itt arról van ez szó, hogy van egész biztosan már egy informális megegyezés arról, hogy Varga Judit visszatér, és ezt kommunikációsan, politikai szempontból készíti elő a Fidesz, ugye Kocsis Máté Vénrúni visszatéréséhez hasonlította, ha jól emlékszem, most ugye Gulyás Gergely beszél erről, ennek pedig az lesz a vége, hogy itt a lépcsőfokok megmászása után akkor visszatér Varga Judit. Vagy pedig itt tényleg arról van szó, hogy hagy szóljon, időnként 2 hetente bedobják ezt az egész dolgot, hogy Magyar Pétert egy picit így összezavarják, triggereljék, és nem fog visszatérni, csak nem drága Varga Judit nevét időnként bedobni, és ezzel így a közéletet összezavarni. Most, hogyha az első helyzet van, akkor az egy politika, ha második helyzet van, akkor ez egy ilyen politikai kommunikációs pótcselekvés, ami már megint nem a Fidesznek a saját történetéről, nem a Fidesznek a saját terveiről, víziójáról szól, hanem kifejezetten így az ellenfélnek az összezavarásáról. Nardai Dorina azt írja, hogy újra beáldozható elemnek hozzá Kvargyuritot. De na, és akkor vegyük egy picit a előnyök, hátrányok. Tehát, hogy az, hogyha visszahozzák Varga Juditot, annak az lehet az egyedüli és legfőbb célja, hogy az egész választási kampányt átalakítsák egy ilyen, hát hogy ilyen exek csatája, rózsák háborúja, szappanopera, Mónika show, és így tovább tudnám folytatni meg a párhuzamokat tenni, de hogy annak az lenne az egyedüli lényege, hogy azt a fajta keretezést, hogy Magyar Péternek Orbán Viktor az ellenfele, azt lecseréljék arra, hogy Magyar Péternek Varga Judit az ellenfele, hogy itt egy olyan újabb családi drámának a nyilvános részét látjuk, ahol majd lehet állást foglalni, hogy akkor ki az, aki Magyar Péternek ad igazat, ki az, aki Varga Juditnak ad igazat, de a lényeg az az, hogy őket, hogy ebben a keretrendszerben gondolkodunk, és nem pedig abban, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, vagy sem. Tehát, hogy ez akkor húzza meg a Fidesz, akinek nyilván semmi nem drága ahhoz, hogy győzzön, hogyha nagyon ki akarja venni Orbán Viktort ebből a képletből. Nem arról van szó, hogy Varga Judit lenne a miniszterelnök jelölt. Nem is, nincs is erre szükség, nincs is pozícióra szükség. Nekik arra van szükségük, hogy Varga Judit időnként kiálljon, ő menjen el fórumozni, és ő tegyen szurkáló megjegyzéseket a férjének. De akkor nézzük a másik felét ennek a dolognak, mert ahogy jól mondod, ezt az egész kegyelmezési ügy tematikát vissza tudják hozni, hogy akkor most végül is miért is ment el, hogyha most visszajön, és akkor mégis van következménye, vagy még sincsen következménye ennek az egész dolognak. Ráadásul ez azért nem csak Magyar Péternek kellemetlen egy ilyen magánélettel fűszerezett politikai konfliktus, hanem Varga Juditnak is ugyanolyan kellemetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Varga Judit, ahogy ezt ő elmondta, nagyon is úgy látja, hogy nem érdemes neki ebbe a dologba beleszállnia, mert személyesen ő ezen csak rosszul járhat és veszíthet. Magyar Péter a korábban említett reakciós politikáját folytatva nyilván reagált ezekre a híresztelésekre, hogy Varga Judit visszatérhet, és az egy ilyen fontos ilyen politikai válasz arra, hogy őt nőverőként azonosítják, az öves csávó, aki otthon mindig terrorizálta a családját. Szóval, hogy ő soha nem fogja támadni Varga Juditot, ha visszatér a politikába, de ezért volt egy erős megjegyzés a poszt vége fele, hogy tudja a volt felesége, hogy pontosan érzi, hogy mi a három gyerekünk érdeke. Szóval itt azért ment egy kis, itt már a Szelernek, a rózsák háborújának, vagy szappanoperának azért megcsapta a választókat. Miért mondtad ilyen halkan? Csak a végére tudtam, hogy kikerekíteni a mondatot. De persze, tehát, hogy ez a fajta kommunikáció, ami politikával átválthat, hogy hirtelen a politikai száról átváltunk a személyes szára, ez oda-vissza történne. És mondom, hogy ez nem érdeke ez a fajta dolog, és nehézséget okoz nem csak Magyar Péternek, hanem Varga Juditnak is. Ez az egy nyilván a Fidesz hatalmi gépezetének lehet jó, pontosan azért, hogy az emberek, és itt egész pontosan a bizonytalan politikát távolról követő szavazókat jelenti, hogy ők azt lássák, hogy itt van valami családi szappanopera, és akkor ebbe kéne állást foglalni. De valójában Orbán Viktor megközbe vezeti az országot, és a otthons tartott, meg a anyáknak az SZIA mentességét adja, meg harcol Brüsszellel, hogy ne kárhozzunk el. Tehát, hogy nagyjából ez a történet az, amiben a Fidesz gondolkodhat, de ez, még egyszer mondom, azért veszélyes, mert az egész kegyelmezési ügyet egy picit újra felpestíti, hogy akkor itt most visszavonták őt másfél évre, de akkor mégis előre teszik. Viszont nekem az jut eszembe, hogy a Fidesz története olyan szempontból megint működik, és ez a reakciós politikának az átka, hogy mikor hallottunk utoljára a Magyar Nemzeti Bank 650 milliárdjáról, mikor hallottunk utoljára, hogy mennyibe kerülnek a termékek a boltokban, mikor volt Magyar Péter utoljára egy boltban, hogy megmutassa, hogy mi mennyibe kerül, a gyermekotthonok tematizációja hova tűnt, most mi van a... Tényleg már mindenki elfelejtette, hogy Zsolti bácsival mi történt, tehát hogy... Na, tök jó, amit mondasz, és előbb, amire céloztál, hogy... Magyar Péternek ez ugye a sokadik reakciója volt ezen a héten, tehát most Magyar Péter egy ilyen reaktív üzemmódot folytat, mert nyilvánvaló módon annyi dolgot kell csinálni, a országjárás, most beindították ugye a Tisza Világ podcastet, ahol műsorvezető, most Bódis Kriszta után Kármán Andrással jelent meg egy interjú bele, tehát hogy rendkívül sok dolgot csinál, de hogy pont az a fajta proaktivitás, az a fajta napirendurolási képesség, az ezen a héten nem látszik tőle, és ez ugye azért egy problémás, mert hogy muníció abból a szempontból akad, hogy kijöttek az új ipari termelési adatok. Iszonyatos lejtmenetben van az ipari termelés. Kijöttek az új inflációs adatok, amelyek még mindig van olyan termék, ami az egy évvel ezelőttihez képest 10 plusz, vagy majdnem 20%-kal drágább. Tehát, hogy a helyzet, ami tulajdonképpen a kormánynak a problémáit okozza, a gazdasági helyzet, a gazdaságnak az érzékelése, a minket körülvevő dolgok, azok nem lettek jobbak. És amit mondasz Zsolti bácsiról, és hát írja valaki kommentelő, hogy a Zsolti bácsi ügy már lejárt, itt van az az érdekesség, hogy a primer, elsődleges nyilvánosságban, tehát a hírek szintjén, hogy a híradóban megnyitjuk az oldalakat, ott már kevésbé van erről szó. Viszont hogyha a másodlagos nyilvánosságról beszélünk, amit hát most már merem azt állítani, hogy a közösségi média válik az elsődleges nyilvánossággá, a Reddittől kezdve a Facebookon át, ott nagyon is jelen van ez az egész Zsolti bácsi ügy, ott folyamatosan az azért napirenden van, hogy mi lesz Semjén Zsolttal. Én kapok külön is egyébként tök sok olyan kérdést, hogy akkor Semjén Zsolt az megszólal, eltűnik, eleresztik, nem eresztik, akkor mi van a Szőlő utcával, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez ott van. És ez azért egy politikai kampány technikai szempontból azért problémás a Fidesznek, mert nagyon könnyen ez újra meg valamivel felhevülhet. Annyiban tovább kell mennünk, hogy azért történt a Tisza frontján valami, amit a kormány keretezett, és hát keretezett úgy, ahogy tette. Orbán Balázs posztja alapján azzal gyanúsította meg a Tisza pártot, hogy a Tisza valahogy az ukrán titkosszolgálattal összejátszik, és az ukránok segítségével magyar embereknek tehát hogy az ukránokkal fejlesztik a Tisza világ applikációját, és akkor volt egy ilyen nagy adatszivárgás, ami szintén a Redditen kezdődött el, amivel először, nem tudom, talán brit titkosszolgálatot említettek, aztán megint ukránokat, szóval összeukránozzák Magyar Pétert itt hát a szemünk. Már ez jó ideje tart, és ugye az e-heti index vélemény, mert ugye már a bíróság kimondta, az ugye az volt, hogy itt az ukránok fejlesztették a Tisza párt applikációját, és adatok szivárogtak, amivel kapcsolatban volt egy ilyen nagyon ködös védekezés, hogy nem történt ilyen, de aztán Radnai Márk mégis azt írta, hogy történt ilyen, és egy beépített Fidesz ember adta ki az adatokat, akiket eltávolítottak, és így tovább, és így tovább. Nem ez a lényeg. Tehát, hogy ezt vizsgálni fogja nyilván oda-vissza majd az adatvédelmi hatóság, meg nyilván vizsgálni fogják még a Fidesznek az érdeke, hogy ez napirenden maradjon, de hát látjuk, hogy itt ennek az egésznek az a lényege, ami ugye Orbán Balázsnak a kék-sárga posztjából is kiderül, hogy tisza, magyar, ukrán, ez így egy csomagban legyen, és keressék ezeket a szálakat, hogy az embereknek a fejében az alakuljon ki, hogy hát itt egyenlő az a Brüsszel, Ukrajna és Magyar Péter háromszög, ez egy ilyen egy nagy tömbé váljon a főleg hát a bizonytalan választóknak a szemében. Mert hogy itt az a fajta történetépítés zajlik, amit elkezdett már ugye a Fidesz egy évvel ezelőtt, hogy most a külső ármányt azt Ukrajna jelenti számunkra, és látható, hogy egész tavasz erre ment ki, hogy a Fidesz ukrajnázott, hogy volt nemzeti konzultáció, volt itt minden, és ez arra jó volt, hogy a Fidesz táborát egy picit stabilizálta, új szavazókat nagyon nem hozott be ez az egész történet, de most folytatják, mert egész egyszerűen jobb nincs, és Orbán Viktor pedig olyan szinten beleszáll ebbe az egész ukránozásba, hogy most már tényleg ilyen, nem tudom én, hogy mondják azt, hogy ilyen óvodai színvonalon kiírja, hogy a Tisza az Made in Ukraine, amire szintén óvodai színvonalon Magyar Péter kiírja, hogy a Fidesz az meg Made in Russia, de ez ugyanaz, hogy a két gyerek az óvodába beszélget, hogy mit tudom én, hogy neked nem tudom, kis dömper a jeled, és az milyen ciki, és a másik meg visszamutat, hogy de neked meg répa a jeled, és akkor megy ez a vetélkedés. A közönsége ennek a már másokat emlegetett bizonytalan szavazó, aki higgye azt, hogy itt valami hatalmas nagy ukrán összeesküvés van Brüsszellel, meg mindennel, és Magyar Péter ennek a részese. A képzettársítás szempontjából viszont, hogy Magyar Pétert egyértelműen a választó azonosítani tudja Brüsszellel, szerintem egy öngolt lőtt a Fidesz offline kampány technikai szempontból, vagy ilyen vizuális szempontból, mert most megjelentek az új plakátok, nyilván így, hogy a Facebookon és a Google-on nem lehet hirdetni, megjelentek az új plakátok Ursula von der Leyenről, aki ilyen marionett bábút tart a kezében, viszont hiányzik róla a Magyar Péter a plakátról. Legalábbis amiket én láttam, és 5-6-ot láttam, azon mind hiányzott Magyar Péter, és nekem meglepő volt az, hogy csak a marionett bábút tartja, és Magyar Péter ezen nincs rajta. Hát ugye egyrészt az egyelőre, másrészt pedig van egy olyan problémája a kormánynak, hogy ezek ugye kormányzati pénzből mennek, és hogyha kormányzati pénzből kap az ellenzék vezetője egy lejárató kampányt, az egyel nehezebb jogi probléma, mint hogyha a Ursula von der Leyen van. Ugye itt ezt mondta Orbán Viktor egy interjújában, hogy hát azért az izzadság cseppek ott vannak a jogászoknak a homlokán, hogy legyenek ezek a kérdések megfogalmazva a konzultációban is, hogy ne szerepeljenek benne a tiszások, meg a tiszaadónak ugye ez az egész koncepciója, mert itt azért kormányzati pénzből ellenfélnek a direkt lejáratása közpénzből, az azért tényleg egy olyan új szint, amelyet hát nagyon nem akar átlépni nyilván a kormány, hogy eljátsza ezt a dolgot. De még, hogy erről az egész ukránozásról ahhoz is hozzátartozik ezen a héten, hogy Zelenszky is megszólalt, és azt mondta, hogy Ukrajna tagja lesz mindenféleképpen az EU-nak, ha akarja Orbán Viktor, ha nem. És hát erre ugye Orbán Viktor meg visszaszólt Zelenszkijnek, hogy nem megkerülhető, szóval volt ezzel kapcsolatban is egy teljes oda-vissza üzengetés, és itt az megint csak a fő állításom, hogy minden, ami ebben a ukrán tematikában, Brüsszel tematikában zajlik, az Orbán Viktort segíti, mert addig sem arról van szó, hogy mennyi az infláció, az ipari termelés, mi van a közszolgáltatásokkal, hanem mindenki megítélheti, hogy akkor itt van-e valami külföldi összeesküvés. Viszont még azért történt egy fontos dolog Ukrajna kapcsán, hogy Zelenszky üzent Orbán Viktornak és egész Magyarországnak azzal kapcsolatban, hogy vagy Magyarországgal, vagy nélküle, de Ukrajna az Európai Unió tagja lesz. és hát magyar Orbán Viktor pedig egyből válaszolt, hogy még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba, és te azt írtad a héten, hogy ez is Orbán Viktor történetét erősíti. Persze, ezt mondom, persze. Tehát, hogy így ez minden ilyen ajándék, de ez belpolitika. Tehát ez Orbán számára is belpolitika, de Zelenszkij számára is belpolitika. Ez egy olyan belpolitikai, de ez egy olyan külpolitikai vita, amely belpolitikailag mind a két félnek hasznos. És ugyanígy ezt folytatta Orbán Viktor azzal, hogy felfújták a mentelmi jognak a tulajdonképpen a hatályban tartását, ugye nem függesztette fel az Európai Parlament. Sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilária Szarisz számára sem, és ezt is így összemosták. Orbán Viktor brüsszeli mosodáról kezdett el beszélni, erről is van egy bejátszásunk, és folyamatosan nyomta, hogy brüsszeli mosoda, ahol tisztára mossák, fogott ember Magyar Péter, és így tovább. Tehát, hogy ez mind-mind a Fidesz történetének az építése. Amit itt érdemes meglátnunk ebbe az egészbe, hogy Magyar Péter itt is védekező üzemmódban volt. Tehát, hogy itt az elmúlt napokban Magyar Péter folyamatosan reaktív volt, nem ezt az egész mentelmi jogi szavazást, ő nem kezdte el erőre megkeretezni, ahogy ezt megszoktuk tőle, nem szaladt előre, akár csak úgy is, hogy elmondja azt, hogy itt a Fidesz majd éppen hogyan akarja kiforgatni a történteket, és utólag mondta, hogy hát ő nem is, mint ahogy ez igaz, hogy ő nem is tud lemondani a mentelmi jogáról, tehát hogy erről rendelkeznek ugye a különböző jogszabályok, hogy kell a parlamenti döntés, hogy kiadja, és teszem hozzá, hogy ha úgy nézzük, hogy kellene, vagy mi történne akkor, ha kiadták volna, és Magyar Péter ellen lopás miatt elindul a bírósági eljárás, és bíróságra vádlottként behívják, és vádlottak padján ott ül Magyar Péter, az nem vagyok benne biztos, hogy Magyar Péternek ártana. Mert hogy az van, hogy abba a keretrendszerben, amit Magyar Péter mesél, nagyon is beleillene, hogy itt, ahogy említetted, még hirtelen a Magyar Nemzeti Banknak a nem tudom hány százmilliárdjáról még mindig nincs szó, Juhász Péterhez rögtön ki tudnak menni a nyomozók, hogy itt Magyar Pétert beviszik ugye lopásért, vagy ott lenne a vádlottak padján, de valahogy Matolcsi Ádámot Matolcsi Györgyöt nem nagyon sikerül megtalálniuk a hatóságoknak még egy kihallgatás erejéig se. Tehát, hogy ez a történet épülhetne tovább, úgyhogy Magyar Péter jogi szempontból nyilván nem, de politikai szempontból azért nem lenne haszontalan, hogyha ez az eljárás tovább zajlana. Viszont jó, hogy megemlítetted Juhász Pétert, mert ugye Puzsér Róbert és a Polgári Ellenállás szervezett a Kossuth térre egy tüntetést, ami szintén volt megint 452 felszólaló, és itt azért egy nagyon fontos dolog történt, ami a kormány kommunikációját utána leuralta, pedig nem más, mint a méltán híres humorista Aranyosi Péter vonult a Kossuth tér mellett, és Varga Dániel, hol lehet elrontom a nevét, a Patrióta újságírója, riportere kérdezi, és egy ponton... Az újságírónak nevezi. Jó, igen, bocsánat, propagandistája, bocsánat, igen, ez fontos korrekció, tehát propagandistája ott így kérdezi, belemászva az arcába, és akkor egy pontra azt látjuk, hogy Aranyosi Péter ellöki a propagandistát. Aranyosi Péternek a válaszában, vagy ő úgy keretezte ezt a történetet, hogy neki nagyon kellett pisélnie, és ez fontos lesz a kormány kommunikáció szempontjából, és egy ponton a propagandista rálépett az ő lábára, és akkor ezért taszította el maga mellől, de hogy itt inkább az a fontos, és ezt le is veszem ezt a videót, az a fontos, hogy a Ruszin Szendi Romulus lökése után itt van még egy olyan lökés, ami azt a történetet viszont erősíti, hogy itt a másik oldal az nem a békepolitikáját viszi, hanem az erőszakét. Hát ugye azt rögzítsük, hogy ezek a fajta agresszív, erőszakos jelenetek, ezek nem jók, és kerülendőek, és hát igazából elmondhatnák bárkinek, aki nyilvános szereplést vállal, vagy tudnia kéne, hogy, hogy mi lenne, hogyha nem lögdösődnénk, és próbálnánk legalább így ebben példát mutatni, hogy bármennyire is idegesítő a másik oldalnak ez a fajta a zsezsegése, vagy lejárató célú, nem tudom, videózása, de ne lögdösődjünk. Az a nehéz ebben a problémában, hogy amikor azt mondja a kormány oldal erre, hogy kettős mérce van, mert képzeljük el, hogy mondjuk egy fideszes gyűlésen, vagy a békemeneten, vagy DPK gyűlésen fordított esetben valamilyen fideszes véleményvezér lökne el valakit, aki éppen kérdezni merészelne, akkor utána napokig menne a felháborodás, meg hiszti, meg nem tudom mi, hogy itt mi történik. Miközben láthatóan ez se fér bele, ahogy az sem fér bele, amikor Ruszin-Szendi Romulus löki félre Móna Márkot, és így tovább. Tehát, hogy ezt szerintem ne csináljuk. Próbáljon ez egy ilyen közös alap lenni, hogy ne csináljuk ezt az egészet. Viszont ha már erről az egész tüntetésről beszélünk, akkor itt én annyit tudok hozzáfűzni, hogy teljesen igazad van, én bevallom őszintén, hogy sok mindent végignézek, de itt azért ezt a 20 felszólalást nem hallgattam végig, de hogy érdemes elgondolkodni, pláne így a választás felé közeledve, hogy politikai cél. Mi a politikai cél? Itt ugye egy megbékélés menet lett volna. Kérdés, hogy pláne kinek van ugye igénye megbékélésre, úgy, hogy látjuk itt ezen az aranyosi videón is, hogy milyen feszültségek vannak a levegőben, és hogy valójában ez átalakult ugye egy ilyen Juhász Péter melletti kiállásra, ahol össze tudott vágni utána a beszédekből nyilván a kormány propaganda egy ilyen káromkodó egyveleget, hogy akkor ez lenne a megbékélés. Szóval, hogy ennek tényleg mi értelme van? Ez a fő kérdés, amin érdemes lenne mindenkinek elgondolkodnia. Na, rövid politikai hírekkel menjünk tovább, hogy amit ne hagyjunk szó nélkül. Hát mert az adás eleje óta szerintem már kiszúrtátok, hogy mi van rajtunk, hogy ilyen fiatalos SCH-val fiatalosak vagyunk, mivel Varjú László a DK kongresszusán, amikor a 106 jelöltet bejelentették, mennyire érdekes, hogy nem arról beszél senki, hogy ki a DK 106 jelöltje, hiszen ez az inger küszöböt nem töri át, hanem arról, hogy Varjú Lászlónak volt egy ilyen frissítése a politikai megjelenésében, vagy az outfitjében, amit már régóta próbálnak így építeni, hogy ő a hátrafordított sapkás, DK-s képviselő. Mennyire fiatalos ez? Hát ezt én kérdezem tőled, hogy mennyire fiatalos itt. Mémnek működik. Tehát, hogyha ez ott cél, hogy mém legyen, akkor elérte a célját, és beszélünk róla. Hát abszolút. Tehát, hogy szerintem azért ilyen politikai kommunikációs szempontból ez nyilván működik. És kérdezi épp Borbély János, aki Agóra tag is, csatlakozzatok az Agórához, hogy ez AI kép lehet-e, vagy valós. Én most már, amikor ugye meglátok valójában tényleg ilyen képeket, akkor először elgondolkodom, hogy ezt mesterséges intelligenciával tervezték-e vagy sem. Itt ugye a DK-nak sokkal nagyobb ennél a problémája, mint hogy Varjú László éppen hogyan forgatja a sapkát magán, és nyilvánvalóan szerintem ő is tudja, mi is tudjuk, mindenki tudja, hogy egy darab új fiatal szavazót attól nem fog szerezni, hogy megfordította magán ezt a sapkát. Tehát itt ez az egész arról szól, hogy a DK a figyelemért verseng. Itt arról van szó, hogy a DK-nak valahogy úgy a felszínen kell maradnia, hogy a szereplői beszállnak ebbe az influencer tevékenységbe, és hát Arjú László ezt gondolom egy jó ötletnek tartotta, és senki nem szólt, hogy ez ne legyen ez az egész történet. Szóval mi is felszálltunk a fiatalos vonatra. Így van, itt ebből a dologból annyit vigyünk el, hogy a DK most közzétette ezt a 106 nevet, ebből amikor én átfutottam a listát a kommentelők nagy részével ellentétben, itt én egy olyan névre kaptam fel a fejem, amire nem számítottam, de ez csak abszolút ilyen nis réteg meglepődés, hogy Keller László, akire nem biztos, hogy emlékszel, ő az MSZP-nek a híres elszámoltatási biztosa volt, ő a MSZP Budai Gyulája volt egy időben, hogy ő most hirtelen DK-s jelöltként kötött ki, én erre figyeltem fel, mert nem nagyon láttam őt eddig a DK színeiben megnyilvánulni, illetve, hogyha jól láttam, akkor az volt a másik ilyen meglepődésem, hogy Olá Lajos, aki folyamatosan a 6.-7. kerületi választókerületben indult, most nem láttam a jelölti névsoron rajta. Illetve Dobrev Klára nem indul egyéni választókerületben. Ez olyan szempontból meglepő, hogy nyilván egy választókerületben lehet, hogy tudná javítani a DK-nak a szereplését, de hogy az összkép szempontjából a DK-nak győzelmi esélye a mostani helyzet szerint alig, ha lesz egyetlen választókerületben, sem még Varjú László forgathatja a sapkát magán, akkor se valószínű, hogy ő nyeri meg az újpesti választókerületet. Ha már sapkák és Nobel-díjak, akkor beszéljünk picit a béke Nobel-díjról, és a díszlet új elemét pedig ezt ide rakom a mikrofonra, ha már Donald Trumpról beszélünk, aki most úgy akar feltűnni a világpolitikában, hogy ő az, akinek a nyomán most elvileg megszületik a béke Gáza, vagy a Hamász és Izrael között, és elvileg telefonálgat aktívan a norvég bizottsághoz, hogy hát mi a helyzet ezzel a Nobel békedíjjal, és félnek Norvégiában, hogy mi lesz akkor a norvég-amerikai kapcsolatokkal, ha nem Donald Trump kapja a díjat, ez nyilván ennél kicsit mélyebb, de Donald Trumpnál elképzelhető, hogy be fog rágni, ha nem ő kapja meg. Hát megmosolyogtató, hogy óriási a harc a béke Nobel-díjért, ugye, című szalagcímek, tehát ugye erről pénteken dönt a Nobel-díj bizottság, illetve döntött már, tehát van ugye egy ilyen probléma, hogy már napokkal ezelőtt meghozta a döntését, és ugye a izraeli palesztin konfliktusban most történhet egy fordulópont, de hogy már azelőtt meghozta a döntését a bizottság, és hogy azon húzta fel Trump magát, hogy telefonálgatott, hogy mi az eredménye, és itt közben történt valami újdonság is. Hát ugye nyilván politikai szempontból semmi nem változtatna, hogy megkapja vagy nem kapja meg, de nyilván Donald Trump egóját azért eléggé tudná növelni ez a dolog, és látjuk, hogy az egó kérdés azért az amerikai elnöknél az eléggé, hát hogy is mondjam, egy kulcskérdés, vagy fontos kérdés. Hát főleg miután ugye Barack Obama 2009-ben már megkapta ezt a Nobel békedíjat, szóval ő is fel akar kerülni a listára. Én még szeretném azt a friss videót behozni, amit éjszaka láttam, hogy Orbán Viktor megérkezett Kolozsvára, és rögtön rázendített, mert kíváncsi vagyok Samu a véleményedre róla. Ezt, ha még nem láttátok, hallgassuk, nézzük meg. Ugye a mostani influencer politikus rovatunkban én ezt tudtam hozni, mert hát ez nyilván így egy ilyen jó kis influencer tevékenység, hogy Orbán Viktor hogyan énekli ezt a dolgot. Mit gondolsz? Hát Súlyog Tamás után szabadon magyar népdalokat, és hát nem is tudom, hogy pontosan népdal az milyen eredetű, de hogy valamilyen népdalt egy pohár borral. Orbán Viktor azért sokszor emlegeti azt, hogy egy pohár bor mellett azért lehet kicsit szabadabban megjelenni. Szerintem ez az ő politikai imázsába abszolút belefér, és építi ezt a népembere, együtt mulatozunk, magyar népi hagyományok, Redneck Jack írja, hogy Boomer Disco. Megy a Boomer Disco, és hát ugye most nem tudom, hogy hallottátok-e azt a hírt, hogy az akvárium tovább működhet, mert volt egy ilyen hír, hogy elvileg a budapesti akvárium nem fog tovább működni, de Vidnyánsz, a ifjabbik Vidnyánszky Attila elvileg most szervezhet majd oda ilyen néptáncos, népdalos eseményeket, és így folytatódhat az akvárium működése. Ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor lehet, hogy fellép az akváriumban, és akkor mindenképp veszek két jegyet rá. Na hát azt mindenképp meghallgatjuk. Jöjjön a műsorunk zárásaként a heti súlyok, és hát ugye ezt beszéltük már múltkor is, hogy ez tipikusan az, amikor úgy kéne levest főznünk, hogy eléggé szegényes a kamránk, és elég kevés dolgot tudunk beletenni, mert hát nagyon kevés poszt van, és azok is általában csak az ilyen államfői diplomáciai találkozókra hát vonatkoznak, és most annyit tudtunk meg, hogy az elnök úr Kazahsztánban járt, és elmondott pár közhelyet a magyar-kazah együttműködés kiemelt fontosságáról, de hogy látható, hogy nagyon-nagyon biztonsági játékot játszanak, hogy véletlenül se kerüljön ki olyan megnyilatkozás, vagy olyan videó, vagy olyan fotó, ami alapján egyáltalán szóba kerülhetne, hogy beszélnének Sulyog Tamásról. Tehát, hogy itt ez szerintem azért az is egy elég nehéz kommunikációs és politikai feladat, hogy van egy magas pozíciód, és hogyan maradj teljesen észrevétlen és jelentéktelen ebbe az egészbe. Azt érzem, hogy az Orbán Viktor személyes vendettája az innen is túl el szemben, hogy nekünk nem hagy nekünk heti Sulyog témát. Se egy foci, se egy Ripple Rónai, nem maradt nekünk semmi, csak a kazahok és a keletnyitás. Így van, úgyhogy akkor ilyen, de mi nem hagyjuk abba ezt a rovatot, mert figyelni fogjuk nyilván az elnök úr mozgását, de lehet, hogy a heti súlykot áthangoljuk valami arra, hogy ezen a héten hogyan tudott minél csendesebb maradni a köztársasági elnök. És akkor az adásunk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A szuper köszönömöket is köszönjük, és azt is, hogyha október 13-án 6 órakor jöttök az Agóra újabb adására, Magyar Péter útja 2026-ig, erről fogunk beszélni, csatlakozzatok az Agórához, és igen, ez a vége, nem tudtam szebben lezárni. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!